sensació que tot estiga bé. Vaig a buscar informació, no siga que m'estiga enganyant. No puc creure'm el que veig. No sé si tenen la raó o simplement estan fent crits. No sé si hauria d'anar amb ells. Remen al de merda i descobrim mentides que amagaren a la societat. Mirar la gent que es manifesta en fa que pensar. Que no tot és veritat, que no tot està bé, que no tot som sincers. Oh, oh, que no tot és veritat, que no tot està bé, que no tot som sincers. Oh, que no tot és veritat.